KO Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 4 marca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier Morawiecki zlecił produkcję środków dezynfekcji Polsie Tarchomin i Orlenowi. Wsparcie dla rolników na takim samym poziomie jak w pozostałych krajach Unii Europejskiej obiecywał prezydent Duda. Ukraiński parlament przyjął kandydaturę Denisa Szmyhala na urząd premiera. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z rządowym zespołem zarządzania kryzysowego. Szef rządu przyjął raporty od wszystkich służb oraz ministrów, w których resorty są zaangażowane w walkę z koronawirusem. W kancelarii premiera jest Agnieszka Drążkiewicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Powiedz, jakie są zalecenia szefa rządu w związku z potwierdzonym u nas pierwszym przypadkiem zachorowania na koronawirusa? Najważniejsze ustalenie to takie, że premier polecił państwowym spółkom szybkie uruchomienie produkcji środków dezynfekujących. Informował o tym po spotkaniu sztabu kryzysowego szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. W tej chwili Orlen przezbraja jedną z linii produkcyjnych, która na co dzień produkuje płyn do spryskiwaczy. Teraz te instalacje są czyszczone, są wprowadzane zmiany i około 14 marca możemy się spodziewać pierwszych 100 tysięcy litrów płynu. Orlen ma produkować środki dezynfekujące na potrzeby dużych firm. Z kolei Polfa Tarchomin zajmie się produkcją środków odkażających dla odbiorców prywatnych. W trakcie dzisiejszego posiedzenia ustalono też, że jutro po południu premier spotka się jeszcze w sprawie koronawirusa z wojewodami, a kolejna narada ze sztabem kryzysowym zaplanowana jest na piątek. O czym mówiła Agnieszka Drążkiewicz. W związku z koronawirusem 65 osób trafiło do szpitali, tak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia. Ponadto prawie 350 przebywa w kwarantannie domowej, a ponad 4,5 tysiąca osób zostało objętych nadzorem sanepidu. Wsparcie dla rolników na takim samym poziomie jak w pozostałych krajach Unii Europejskiej obiecywał Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami Chęcin koło Kielc. Prezydent podkreślał, że Polska musi walczyć o zrównanie dopłat rolniczych. Dlatego, że polski rolnik zabezpiecza nasze bezpieczeństwo żywnościowe. Tworzy je i realizuje i ono jest. My należymy do tej grupy krajów, które stanowią elitę, bo są w stanie wyżywić się same. To właśnie dzięki naszym rolnikom. Jest naszym wielkim celem, aby polski rolnik miał dopłaty z Unii Europejskiej na poziomie średniej w Unii Europejskiej. Prezydent dodał, że Unia Europejska m.in. dzięki polskim rolnikom więcej żywności eksportuje niż importuje. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska nie zawiesza swojej kampanii wyborczej ze względu na wykrycie w Polsce pierwszego przypadku koronawirusa. Zapowiedziała jednak, że powołała specjalny wewnątrzsztabowy zespół specjalistów, którzy mają jej doradzać w sprawie epidemii. Zawsze dobrze mieć wiedzę i zawsze lepiej korzystać z doświadczenia wiedzy innych ludzi. To są specjaliści, którzy pracowali i pracują w tej dziedzinie i będzie to dla mnie i dla moich kolegów duże doświadczenie, kiedy oni będą opisywali sytuację, sprawdzali, czy wszystko działa, gdzie można coś poprawić, gdzie można wspomóc to, żebyśmy się czuli bezpieczni. Małgorzata Kidawa-Błońska postanowiła również, że w związku z koronawirusem na swoich spotkaniach wyborczych będzie rozdawać środki potrzebne do dezynfekcji. Polska zaoferowała Grecji pomoc w utrzymaniu porządku na granicy grecko-tureckiej. Szef MSWiA Mariusz Kamiński powiedział w Brukseli, że Polska zaoferowała Grecji wysłanie 100 funkcjonariuszy Straży Granicznej i 100 policjantów do ochrony greckiej granicy. Ukraiński parlament przyjął kandydaturę Denisa Szmyhala na urząd premiera. Wcześniej zwolnił z funkcji dotychczasowego szefa rządu Aleksieja Honczaruka. Zmiany we władzach zostały inicjowane i przeprowadzone przez prezydenta Wołodymyra Załęskiego i jego rządzącą partię Sługa Narodu. Wniosek o mianowanie Denisa Szmyhala na szefa nowego rządu złożyła prezydencka partia Sługa Narodu. Do głosowania na tę kandydaturę namawiał również prezydent Zełenski. Poprzedni rząd robił wszystko, co w jego mocy, ale dziś potrzebujemy rządu, który zrobi rzeczy niemożliwe. Mam nadzieję, że takim właśnie będzie następny gabinet ministrów Ukrainy. Sam Denis Szmyhal wymienił z kolei problemy, z którymi przyjdzie mu się zmierzyć na stanowisku premiera. Jest to recesja gospodarcza, ryzyko kryzysu budżetowego, to stan produkcji przemysłowej, opieki medycznej i polityka społeczna. W nowym rządzie pojawić się ma kilkanaście nowych nazwisk. Zmienić się mają m.in. szefowie resortów finansów, obrony, ochrony zdrowia i spraw zagranicznych. Najprawdopodobniej posadę zachowa szef MSW Arsen Awakow, który piastuje tę funkcję jeszcze od czasów prezydenta Petra Poroszenki. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Od nagrania Spektrum rozpoczynamy nasze spotkanie z Nunem, który we własnej osobie jest w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie. Proszę bardzo, można powiedzieć, że jesteś u nas już domownikiem. No i tak proszę bardzo, tydzień po tygodniu. Wyjątkowo bardzo, a nie do tego nawiązujesz. Nie, ja w ogóle ci dziękuję, bo mam wrażenie, że przy każdej płycie jestem u ciebie w audycji. No ale to... Od gier studyjnych prawdopodobnie. No prawdopodobnie tak, natomiast... no i teraz mnie zbiłeś z pantałyku, nie możesz tak robić. Że ja sobie zaplanowałam wszystko i ty mnie wybiłeś teraz z rytmu podziękowaniami. Wracając do muzyki, zaczęło się od tego wszystko, że przed chwilą pytałeś się, kto tu siedział na tym miejscu, gdzie siedzisz, bo kto bardzo... siedział na moim miejscu, tak. Tak, bo bardzo głośno słuchawki były ustawione. Bardzo to mało powiedziane. Bardzo mnie to zdziwiło, bo byłam przekonana, że po tylu latach pracy muzyki z muzyką, produkowania muzyki, ale przede wszystkim też odwołując się do najwcześniejszych twoich doświadczeń przebywania w głośnych miejscach na koncertach. Mogę powiedzieć słowo hip-hop w ogóle przy tobie jeszcze, czy lepiej nie ryzykować? Ja z tym chcesz być zbyt. Nie, no chodzi mi o to, czy ty masz rzeczywiście te niuanse i te wszystkie delikatne dźwięki, jesteś jeszcze na to wrażliwy. Ja nie jestem wielkim fanem słuchawek. To jest pierwsza rzecz, bo to jest dosyć wynaturzony dźwięk i wolę, kiedy dźwięk w powietrzu się rozprowadza i propaguje, a nie uderza mi w uszy. Natomiast jedyny raz w życiu, kiedy ogłuchłem, to było na koncercie w Sopocie. Podczas grania koncertu odsłuch był tak głośny, że po prostu ogłuchłem, nie wiedziałem, co się dzieje. Ale z pamięci udało się zagrać półtora utworu. Natomiast słuchawki wyłącznie do pracy i wyłącznie takie małe, dosyć nieinwazyjne. To dosyć ciekawe, co mówisz, bo rozumiem, że masz takie idealne pewnie warunki słuchania muzyki stworzone już tam precyzyjnie, nie? Nie, nie, nie. Ja też jestem wrogiem studyjnych, idealnych warunków do tworzenia i nawet do pracy studyjnej, głównie dlatego, że nikt tak nie słucha muzyki. Po prostu nikt nie słucha muzyki w idealnych warunkach i trochę jest to bezcelowe. Mam zawsze wygłuszone trochę pomieszczenia, w których pracuję, ale nie na tyle, żeby to były takie mierzalnie idealne warunki. To mnie raczej odstrasza. Czyli może tam się wkraść jakiś dźwięk w ogóle z zewnątrz, jakiś błąd, jakieś zakłócenie? No, niedoskonałości wszystko... raczej. Po prostu wydaje mi się, że te dźwięki nie powinny być idealne i idealnie skrojone w jakimś tam stopniu. Że to już się robi chirurgia i pamiętam, że było mi kilka producentów w domu, którzy na przykład, nie wiem, odpalali aplikację do mierzenia i mówili, że jakaś fala u mnie jest przewalona. Ja mówiłem, bardzo możliwe. Są takie aplikacje, które sprawdzają? Są programy komputerowe na podstawie impulsu, odpowiedzi z pomieszczenia. Aplikacja jest w stanie wyliczyć, co jest nie tak, co jest tak. Natomiast ja to wszystko robię całe życie na słuch i... No to tak, jeżeli to mogę zostanie. Sobie pozwolić jeszcze na jakąś złośliwość wobec dzisiejszych czasów, to oczywiście nie jest nowość, ale już no, od momentu właśnie jak aplikacje i programy stały się modne, no to właściwie każdy może zostać DJ-em, prawda? Ponieważ miksowanie i odpalenie sobie programu, który DJ-em idealnie dopasuje dwa nagrania i zrówna je i w ogóle zrobi to wszystko, co DJ-e potrafią robić też na słuch, potrafią to robić z płyt winylowych. No tak, ale wracając przez sekundę do tych słuchawek, większość ludzi słucha teraz właśnie w ten sposób muzyki. Czy ty w związku z tym, wymyślając własną, nie mówię o tej pracy, która jest dla kogoś, tylko tak jak w przypadku płyty, z okazji, w której się spotykamy, możesz zrobić ją, jak chcesz tą muzykę, wymyślić i wyprodukować. Efekt końcowy dopasowujesz jednak do tego, że słuchana będzie właśnie w taki sposób, czyli najczęściej z telefonu i na malutkich słuchaweczkach? W kontekście tego, że przez wiele lat się zajmowałem muzyką innych ludzi, prowadziłem studio, które się specjalizowało w miksie i masteringu, czyli dostosowywaniem brzmienia, bądź tworzeniem brzmienia do tego, żeby brzmiało wszędzie dobrze. To była to ostatnia rzecz, o której myślałem. No generalnie w ogóle mnie to nie obchodzi, czy co brzmi dobrze na jakichś mikrosłuchawkach, czy wynaturzonych źródłach dźwięku. Mam swoje wzorce, mam swoje pomysły na to, jak to powinno brzmieć i to jest dla mnie interesujące, a to ten przymus, ten jakiś właśnie paranoja związana z tym, że ludzie słuchają na fatalnym sprzęcie muzyki, no nie jest chyba, to, nie wiem, czy tu analogię na szybko znajdę, ale to, czy nie wiem, świetne danie będzie dobrze smakować z papierowego tacki, czy jakby nie interesuje mnie to. To co mnie interesuje, to jest brzmienie, które mam w głowie i jest oparte na jakichś kanonach, na tym, co lubię w muzyce i to, co jednak w muzyce już przez lata, dekady powstało brzmieniowo. I to są moje wyznaczniki, a nie... No. Dopasowywanie się, ale to ta wolność, którą teraz zadeklarowałeś, to jest coś, do czego musiałeś dojrzeć, czy... Myślę, że zawsze tak było, natomiast uzmysłowiłem sobie to, kiedy parę osób mi powiedziało właśnie, że wiesz co, no słuchałem tego miksu, ale no na tych od iPoda słuchawkach to on mi się nie podobał, wiesz, jakby on brzmiał trochę ciszej niż te inne rzeczy. Ja mówię, bardzo możliwe i nawet bardzo dobrze, ale zaufaj mi, że jeżeli puszczysz to na jakichkolwiek dobrych głośnikach, to będzie limit tego, jak głośno możesz słuchać tej muzyki. Natomiast jeżeli ona będzie zrobiona w sposób prawidłowy, to możesz ją podgłaśniać bez końca. Ona zachowuje dynamikę, zachowuje walory, nie jest przesterowana. Więc to jest coś za coś. No ja jestem po stronie tego, żeby to brzmiało dobrze i żeby można było się cieszyć tym dźwiękiem, a nie tego, żeby na po prostu fatalnym odsłuchu coś brzmiało podobnie lub poprawnie wobec innej źle zrobionej rzeczy. Kiedy posłucham twojej najnowszej płyty, 3 razy N w tytule, zaraz może wrócę do tych haseł, które tam zawarłeś, to właśnie bardzo się radowałam także trudnością pewną, którą ta muzyka może sprawiać. Nawet wyobrażałam sobie, czy ty też się tam cieszysz, jak tak sobie siedzisz i wymyślasz tą płytę. Może nie, nie wiem. Raduję się. No, że... ładne słowo. Radować się, mieć frajdy. Tak. To są ładne słowa polskie i w ogóle super. No, jakoś tak wakacje z duchami od razu przywołują i czasy, kiedy pewne rzeczy były prostsze. Wracając jednak do twojej płyty i do utworu, który chcieliśmy teraz odpalić, utworu Trion, no to trochę cię przymusiłam, ale zgodziłeś się, abyśmy posłuchali go w częściach, że tak powiem. Ja już się godzę na każde rozwiązanie, jeżeli chodzi o puszczenie tej płyty w radiu, bo byłem i szatkowany, i ścinany, i puszczany w całości, więc twój pomysł jest moim zdaniem bardzo oryginalny i tak jak powiedziałaś, że przerwy są, no już pamięć zawodzi, ale to były prawie 3 słowa dotyczące przerwy na tej płycie, przerw na tej płycie tak naprawdę. I one są faktycznie długie, to wszystko wybrzmiewa, jest oddech od tego wszystkiego celowy i faktycznie możemy sobie to podzielić. Dobrze, to za chwilę pogadam o tym pomyśle. Biorąc utwór Trion jako taki nasz model, zacznijmy zatem. Poprosimy o taśmę profesjonalną. Zwracam się do pani Zofii Kruszewskiej, realizującej nasz program. No właśnie, słuchamy w towarzystwie autora Mikołaja Nuna, który jest w naszym studiu, płyty Nobody, Nothing, Nowhere i utworu Trion, który pozwoliłeś, więc rozkładamy go na części. Tak właśnie się zaczyna ten utwór. od wzruszyłeś się i płaczesz, czy? Absolutnie. To jest twoja naturalna reakcja. Puścił ten fragment w Radiu Polskim. Słuchaj, puszczaliśmy już te utwory w całości. Ja na pewno, wprawdzie było to w programie PS, który zaczyna się o północy i kończy o drugiej, ale na przykład Bergeński pojawiło się w całości. Wracając do Triona, opowiedz mi o tym, skąd się ta przestrzeń, którą ja sobie umownie nazywam syrenami, wzięła. Co to za instrumenty? Może pamiętasz, jak się narodziła ta część, ten wstęp? Kompozycyjnie akurat ten utwór, tu było dużo takich ghost tracków, czyli były barwy, brzmienia, czasami sample wręcz, do których Tomek Brańca, który jest skrzypkiem, się dogrywał, a potem zostawały usuwane, więc te partie on improwizował bądź dogrywał do rzeczy, których tu nie słyszymy. Dlatego ten efekt jest taki troszeczkę duchowy. Duchowy w sensie właśnie, że słychać czegoś, czego nie ma w tym. Mi się to bardzo spodobało. Naprawdę istnieje taka formuła, czy ty to wymyśliłeś? To ghost track, to w ogóle o ghostwriterze słyszałam oczywiście i każdy pewnie słyszał o ludziach, którzy bez imienia i bez nazwiska piszą za kogoś książki. Przepraszam, że tak się jak w programie politycznym rozmawiamy, ale ja pani nie przerywałem. No. Chodzi o to, że prawdopodobnie ktoś na to wpadł. Ja na pewno na to wpadłem sam z siebie, bo tak chciałem to zrobić, bo ja bardzo lubię używać sampli od wielu lat, ale ciągle wymyślam, jak to zrobić trochę na nowo. I ten pomysł na to, żeby używać sampli, ale je po prostu usuwać w 100%, przyszedł mi do głowy podczas tworzenia tej płyty. Przy czym Tomek nie odgrywał tego, co nie dostępował sampla, tylko właśnie reagował na niego, a potem impuls zabierałeś. To by było trochę mało frajdy w tym wszystkim. Reagował, tak, zdecydowanie. Tym bardziej, że ten sample, z tego co pamiętam, w ogóle te sample były już przetworzone i też ta melodia była inna. Więc to nie było też takie jeden do jednego zgrywanie. Natomiast te partie, to właśnie Adrian z Languidity powiedział mi, że to jest najciekawszy dla niego utwór, bo on jest jak suite jazzowa, stworzony właśnie z trzech różnych części. Ale ja taki mądry nie jestem. To wszystko trochę powstało pod koniec montowania tej płyty i układania tych utworów. I miałem dosyć też moment, kiedy chciałem indeksować te fragmenty. Czyli to mogło być oddzielnym utworem, tak, to czego i wtedy wszyscy byli szczęśliwi, powiedzieli, że on nagrał 8 tracków, a nie 4, jak się napracował. A teraz nagrałem tylko 4 i się nie napracowałem, więc trochę tak było, że to pod koniec montażu tej płyty, bo trochę jak film moim zdaniem powstawała i ten montaż też jest na miejscu słowem, stworzyłem z tego taki właśnie taką bryłę i trochę za namową Piotrka Połoza, szczerze mówiąc, tak zrobiłem, bo właśnie czyli basisty, który się udziela na tej płycie, on mnie spytał, a właściwie to jak chcesz, żeby to było? Ja mówię, no wiesz co, chcę, żeby to były cztery utwory, cztery opowieści jednak. I tak też jest. To jest, chcesz zatrzymać się przy tym momencie rozmawiania o sztuce, ale jednocześnie muszę zrobić taką uwagę, że ewidentnie przebija gdzieś jakaś, nie wiem, gorycz związana z tym, że ktoś ocenia pracę twoją na przykład na ilość, że tak się, słyszałeś naprawdę taki tekst, że wydałeś nową płytę, a na nie tylko cztery utwory? Oj, to się jest, zdarza, tak? Cztery utwory to jest nowy argument. Znaczy może nie tak nowy, bo przy algorytmie już tak było. W sumie pewne sekwencje też miały 5 utworów. Generalnie, znaczy głównie to chodziło o czas trwania płyty. Bo faktycznie no tutaj bardzo sobie pozwalałem na dużo, bo chyba najkrótsza płyta, jaką wydałem, trwała 17 minut. Potem były płyta 18, a potem właśnie 30 i 30. Te 30 jest dla mnie takim optymalnym formatem z wielu względów. Ale to nie jest tak, że ja planuję, ile płyta będzie trwała. Gdybym nagrał 6 godzin muzyki, to jak Brian Eno czasami robi, to pewnie bym tyle wydał. Po prostu no, ten film trwa tyle i tyle i są napisy końcowe. Więc to nie są skalkulowane decyzje, ja też po prostu no, nie za bardzo czuję, że musiałbym coś dołożyć, to byłoby po prostu sztuczne i nie na miejscu. I też nie za bardzo inna muzyka, którą miałem, żeby ją dołożyć, po prostu pasowała, więc no, żadnego argumentu za nie widziałem, żeby wydłużać ten projekt. To moje pytanie kolejne pewnie też trafi trochę obok, ale zadam je, bo już powiedziałeś, że to nie było zamierzone i że właściwie w pewnym sensie w procesie już montażu ta płyta nabrała takiego charakteru, bo ja w ogóle myślałam, że przy okazji tego albumu zapatrzyłeś się jednak gdzieś świadomie w jakąś stronę muzyki awangardowej. Nie chcę tutaj rzucać żadnymi nazwiskami, czy dokładać do pieca tego skojarzenia, ale no, miałam takie wrażenie, że bardzo swobodnie czujesz się w tej przestrzeni, no, która nie schlebia w żaden sposób słuchaczom, chociaż to też nie oznacza, że celowo ich dręczysz. Nie chcę tego powiedzieć, bo za chwilę się okaże, jak no, doskonale to brzmi. Jest, to jest moim zdaniem no, pewien problem trudnej muzyki, trudnej w odbiorze, że ona jest bardzo wymagająca i często zbyt wymagająca. Natomiast dla mnie to są rejony bardzo interesujące. Olbrzymi komplement mi sprawił mój perkusista, który słyszał pierwszy raz tę płytę i powiedział o tym najdłuższym utworze Bergenskę, że to jest popowa awangarda dla niego. I to było bardzo fajne, bo ja faktycznie ten element przebojowości, czy nawet jak się uprzeć hip-hopowości, czyli pewnego skrótu dźwiękowego stosuję i robię to świadomie. I też o taką muzykę trochę mi chodzi. I pamiętam, kiedy gry studyjne, była recenzja Future Music tego, to tej albumu, to właśnie recenzent napisał, że to jest właśnie niesamowicie undergroundowe, ale strasznie przebojowe jednocześnie i trochę nie wie, jak to jest możliwe. A dla mnie to są po prostu kierunki, które oba lubię w muzyce. Że coś jest przebojowe i coś jest właśnie awangardowe, to jest zbyt sprecyzowane słowo, ale takie po prostu nie wiem, czy trudne, czy po prostu nieschlebiające jakoś szybko gustowi. To w takim razie wejdźmy do Triona z powrotem, bo to jest cały czas ten sam utwór. Za nami to, co teraz ostatecznie jest wstępem, chociaż mogło być oddzielnym utworem, czyli ta część, którą ja sobie umownie nazywam syrenami, a po nich, umownie oczywiście, w moim świecie następuje takie cielsko wieloryba. A ty jak sobie nazywasz utwory tam na tym etapie produkcji? One mają jakieś numery, jakieś skojarzeniowe tytuły? Cielsko wieloryba to był roboczy tytuł, ale to się, wiesz, trochę trafiłaś, bo Tomek Brańca właśnie został wywołany do tablicy chyba na Instagramie w kontekście tego albumu i właśnie, no jeżeli to są smyczki, które przypominają tam wieloryby, to pewnie moje, i więc niedalekie to jest skojarzenie. Natomiast ja często mam tytuły przed w ogóle stworzeniem czegokolwiek. Te tytuły są dla mnie takim jak właśnie tytuł filmu, że to jest opowieść i tego się trzymam i staram się opowiedzieć to, czym ten tytuł dla mnie jest. autor tego nagrania, które no, za przyzwoleniem cały czas tak stopujemy, czyli Mikołaj Buga, jaki jest w naszym studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jeszcze zostało nam do Triona zejście takie, końcóweczka, która za chwilę nastąpi. Nobody, Nothing, Nowhere. Bardzo to oczywiście jest taki optymistyczny tytuł i stawiający, nie wiem właściwie jaki podmiot w centrum naszych zainteresowań, taką jakąś już nie melancholią, ale czymś na kształt defetyzmu mi to powiało, kiedy pierwszy raz usłyszałam. Z drugiej strony może to tak jest, że to, czy to będzie Somebody, czy to będzie gdzieś, czy to będzie ktoś, czy to będzie gdzieś, zależy już od odbiorców. Czy to jest jakiś taki rodzaj zabawy słownej, czy coś za tym tytułem się kryje? Bo ja to odebrałam jeszcze raz, może to powiem, żeby to jaśniej zabrzmiało, jako takie oświadczenie artysty, który wie, że jego rola no, w dzisiejszym świecie nie jest jakaś taka super ważna, że nie jest wcale drogowskazem. Co artysta miał na myśli? Właśnie ci powiedziałam, co moim zdaniem artysta miał na myśli. Ale to jest super. Im więcej słyszę opinii na ten temat, tym mniej chcę mówić o co tu chodziło. No proszę cię, no za długo się naprawdę znamy, żebyś uniki takie robił, jak to nie jest naprawdę unik w przedszkolu medialnym. Jeżeli powiem, o co mi chodziło, no to już nie usłyszę tak ciekawych interpretacji. A czy było coś, co rzeczywiście z tym tytułem się wiązało? Czy... Tak, absolutnie, ale nikt nie trafił. I moim zdaniem nawet trochę nie ma, znaczy ma szansę, ale nie. Natomiast właśnie najczęstszą interpretacją jest ta pesymistyczna i to właśnie, no, znowu wesolutko będzie. A według mnie, no, z optymizmem może bym nie szalał, ale z takim metafizyzmem, jeżeli mogę tutaj słowo tworzyć, to bym w tę stronę poszedł, może tak. Natomiast nie, no to dla mnie to nie jest absolutnie depresyjny tytuł, ani taki, który mógłby z kolejnych, tak jak Bleak Output, ponura produkcja, dla mnie się nie wiąże. Tak. Bleak Output? Bleak Output. Ponura produkcja? Tak, no o to chodziło. O kurczę. Muszę teraz na nowo w ogóle odpytać się, ale to może poza anteną, już ze wszystkich tytułów i płyt wstecz i zweryfikować swoje przekonania co do ich emocjonalnego ładunku. Okej. To tak zrobimy. Przypomniałam sobie w bardzo dobrym momencie, że Nobody, Nothing, Nowhere to jest nasza płyta tygodnia w programie alternatywnym, więc zaraz wykombinujemy pytanie konkursowe dla tych, którzy chcieliby ten album wygrać na własność. Może jeszcze podpiszesz te płyty, które przyniosłeś, dobrze? To będzie taka dodatkowa przyjemność dla tych, którzy wygrają. Już wspomniałeś o Piotrze... To nie było pytanie, rozumiem. Nie, to nie było. Okay. Wspomniałeś o Tomku Mreńcy. Może to byłby też dobry moment, żeby powiedzieć, czy ktoś jeszcze się na tej płycie pojawił, czy ktoś jeszcze cię wsparł swoimi umiejętnościami. Wszyscy muzycy na tej płycie są muzykami, z którymi koncertuję. Jest to Marcin Awierianow, Piotr Połos, czyli sekcja rytmiczna zespołu Psychocukier, ale w tym momencie również sekcja rytmiczna mojego zespołu, aczkolwiek nie do końca rytmiczna, bo Piotr Połos nie gra tak, jak gra gdziekolwiek indziej, bo gra na basie, ale w zupełnie inny sposób. Nie jest to rytmiczny instrument. Piotr Mreńca. Tomasz Mreńca, który czasami do nas dołącza, jest na tej płycie. Coraz częściej gramy w czwórkę. I właśnie przez to, że ta płyta jakoś szybko się wygenerowała, to sięgnąłem tylko po nich, bo z nimi jakoś najszybciej mi się pracuje i chyba najmniej musiałem dyskutować na ten temat, co bym chciał osiągnąć. Ale to jesteś dalej ty, tak? I to, co ty byś chciał osiągnąć, czy to jest już jakiś rodzaj zmiękczenia z twojej strony, czy też dopuszczenia współudziału kreatywnego innych artystów? No właśnie niestety nie jest. Ja miałem takie podejście, pojechałem do studia do Łodzi i z chłopakami próbowaliśmy w trójkę tworzyć tę płytę. Zaczynać od jakichś bardzo prostych pomysłów, ale szybko to się kończyło na takim jamowaniu, które w moim odczuciu niewiele wnosiło. Ja jednak muszę mieć nad tym pełną kontrolę. No właśnie może nie pełną, ale sprawczą i podstawową. I my tak pracujemy, tworząc nagrania live, czy właściwie kompozycje live, bo one są zupełnie inne niż na płytach, że przywożę już prawie, że gotową rzecz, a oni się dookólnie do tego dostosowują. I tak też było przy rejestracji tych śladów. To było dla mnie bardzo wygodne i też mega, mega szybkie. Ty chyba też nie lubisz tracić czasu, prawda? Taka improwizacja niekończąca się, to byłoby coś kompletnie nie w twoim stylu. Ja przede wszystkim uważam, że tworzenie czegokolwiek powinno być tak szybkie, jak się da. Jak zaczynasz jakiś utwór, to doprowadzasz go do końca? Nie masz takiej szafy zalegających? No to jest koszmar, który nazywa się moim życiem, moją karierą zawodową, bo te pomysły powstają błyskawicznie, to jest faktycznie 5-10 minut i to wszystko się już właściwie jest takie, jakbym chciał. No i ten utwór wyobraźni już jest naprawdę niesamowity i zdobywa Grammy. Absolutnie wszystko. Natomiast potem się zaczynają te miesiące dłubania i no i to jest ta praca studyjna i nie tylko, która już jest po prostu rzemiosłem i godzinami i tym wszystkim, co nie zawsze jest fajne. To co, to może po tym dobrze zabrzmi końcówka utworu Trion, który rozłożyłam na trzy części. No nie na słuchawkach podaj poda. No to tego nie wiem. Ja też, w każdym razie spróbujmy. I w ten oto sposób Trion wybrzmiał w całości. Nobody, Nothing, Nowhere, nasza płyta tygodnia. Mikołaj powiedział, że jest gotowy, jeżeli chodzi o pytanie. I też ciekawa sytuacja z tym pytaniem, ale to się za chwilę wyjaśni. Ale w pewnym sensie wymyśliłem zapasowe pytanie. Może ile moich solowych płyt tytułów było polskojęzycznych i angielskojęzycznych? I to jest i proste trzeba pytanie. Trzeba takie zestawienie zrobić, tak? I podchwytliwe. I podchwytliwie wypowiedzieć się. 2 dwójki, 7 trójek. I to jest pytanie to główne, czy to jest to pomocnicze? To jest zapasowe. To jest zapasowe. Bo pierwsze było takie, mi przyszło do głowy, ile łącznie trwają moje płyty solowe. Bo sam bym się chciał tego dowiedzieć. No cudownie. No to w takim razie może postawmy na to pierwsze, zawsze na to cudownie. Drugie. Zawsze warto sprawdzić, czy ludzie szybko liczą. Bartek czeka na poprawne odpowiedzi, 2 dwójki, 7 trójek. Płyty czekają, które za chwilę podpiszesz. No dobrze, to co będzie w takim razie teraz? Co będzie dalej? Co się będzie działo z płytą Nobody, Nothing, Nowhere? Posłuchamy jej, obsłuchamy się z nią i wy już jesteście gotowi, żeby gdzieś ruszyć w jakieś koncertowe, wykonawcze tany? Z koncertami to jest o tyle sytuacja złożona, że my nigdy nie gramy wersji kawałków, które przypominają te wersje płytowe, czyli właściwie musimy stworzyć te płyty od podstaw. I każdy utwór, który gramy na żywo, jest utworem stworzonym od podstaw, od nowa. Zupełnie inne brzmienia, tam są aranżacje. I też nigdzie nie można usłyszeć tych wersji poza koncertami. Więc jesteśmy w momencie takim, który musimy po prostu nagrać tę płytę od początku. Co jest dla mnie fajne, bo nudziłbym się, gdybym miał po prostu zrobić to, nie wiem, przygotować to do grania live, tak, że po prostu mam jakieś ścieżki i oni sobie tam brzdąkają przewidywalnie. Natomiast dużo się dzieje pod tym względem. Mało konkretów mogę podać, ale będziemy grać, mam nadzieję, że dużo z tą płytą. Czyli powiedziałeś mi właściwie, że no, praca trwa i nie wiadomo, kiedy będzie można je posłuchać. Celujemy w jesień, jeżeli chodzi o duże rzeczy. Natomiast do tego czasu na pewno zdarzą się pomniejsze koncerty w różnych miejscach. Tam pamiętam, że jest Kraków, Koszalin. Pamiętam i nie pamiętam. Pamiętam część, nie pamiętam część. Nie kłopoczę się tym, dopóki po prostu nie muszę wsiąść w pociąg i gdzieś pojechać. A jeżeli chodzi o festiwale muzyczne? Po doskonałych doświadczeniach twoich na OFF-ie? A, myślałem, że czego innego nawiązujesz, bo to było właśnie... Ale do czego myślałeś, że nawiązuję? Myślałem, że siedzisz w mojej głowie i nawiązujesz do tego, co ja myślę w ogóle o tym wszystkim, bo faktycznie zacząłem od festiwalu na OFF-ie. To było super. To było w 2014 roku. Kiedy mnie zaproszono i stworzyłem Noon Live jakby od podstaw. No i to szło bardzo fajnie. Dużo graliśmy z Marcinem, potem dołączył Piotr Połos, graliśmy w trójkę. I wydałem algorytm i cały live, który przygotowaliśmy, był bardzo festiwalowy, w mojej ocenie. No i nie zagraliśmy nigdzie. Nikt nas nie chciał na tych festiwalach. Zagraliśmy za to bardzo dużo w klubach i fajnych koncertów, było dużo ludzi, ale gdzieś tam taki niesmak dla mnie pozostał związany z tą sytuacją. Mhm. I też było to też motywacją do tego, żeby nagrać nową płytę szybko. A co to znaczy, nikt nas nie chciał? To jest jakoś tak, że po prostu mówią nie, czy że nie są zainteresowane? Ja nie do końca uczestniczyłem w tym, ale po prostu nigdzie nie zagraliśmy poza chyba festiwalem Up to Date, który trudno powiedzieć, żeby mnie jakoś zabukował. Po prostu Tomek Ho, z którym się dobrze znam, mnie tam zaproponował i tam zagraliśmy. Natomiast, no, to jest akurat świetny festiwal i w ogóle... Ale nie dla mnie, wiesz? Jedno z odkryć moich z kolei. Nie dla mnie, bo uważam, że to jest dla muzyki elektronicznej ściśle, a my, kiedy wstawiliśmy tam perkusję i bas do tego garażu nieszczęsnego, to nie było to. Po prostu, to nie było to miejsce dla nas. Więc jakby zagraliśmy jeden festiwal, który w dodatku mam po nim nie najlepsze wrażenia, jeżeli chodzi o to, jak to wyszło. No tak, muzycznie. Festiwal Up to Date odbywa się w podziemiach stadionu miejskiego. No, w garażu właściwie, no, to był taki garaż. Garaż, no w każdym razie w przestrzeni, która jest dopóki to było, betonowa. Przepraszam, proste techno, to uważam, że to miało ręce i nogi. Ale kiedy tam po prostu dużo akustycznych rzeczy się zaczęło dziać, to zaczęło się zlewać i myślę, że nikt nie był do końca zadowolony z tego. Reasumując, jest nowa płyta. Czekamy na odpowiedź od słuchaczy, ile trwają wszystkie twoje solowe płyty. A to zdecydowałeś się na drugie pytanie, czy na pierwsze? Pierwsze było, ile tytułów polskich, było ile zagranicznych. Nie myślałam, że było to pomocnicze. To w takim razie niech słuchacze wybierają, bo tak dzisiaj wpływasz na mnie, że ja gubię wątki i nie wiem, o co tutaj chodzi. Za chwilę będę musiała mieć blond włosy i założyć buty na obcasie i pokrzykiwać na ciebie, jak w telewizji. Było mi się bardzo ciekawie. Słuchaj, a propos ciekawości, czyli czekamy na zaspokojenie tej koncertowej. Sycimy się płytą w tej wersji, która jest. I kiedy się w takim razie będziemy mogli zobaczyć, tego nie wiemy, bo sprawdzamy daty koncertu w internecie, tak? To są... Facebook, Instagram, ja jestem raczej internetowo skromnie zainstalowany i staramy się wszystko jednak na Facebooku rozsyłać. Mam nadzieję też, że będzie to bardziej powszechna informacja, ale strasznie lubię grać na żywo i grać też z chłopakami, co jest też, myślę, że równie ważne, więc będę z tą informacją się przedzierał. Chciałam ci bardzo podziękować za to, co wiąże się z twoją płytą, bo to jest duża przyjemność. Ja słuchałam tej płyty, od razu ci się przyznam, także na tych małych słuchawkach. I dało się słuchać, ale dużo przyjemniej słuchało mi się na tych dużych, które mam teraz na głowie. Mhm. Chociaż wiem też, że pewnie w jakiejś przestrzeni ta płyta w końcu wyląduje. Przepraszam, to jest trochę tak, jak na przykład Tarantino bardzo zależy, żeby mieć pierwsze screeningi w kinach, które odtwarzają film z taśmy. I w ogóle, żeby ludzie szli do kina na film. To tak samo uważam, że tworzę muzykę w taki sposób, żeby ją odbierać na systemach, które mogą zrobić większe wrażenie niż po prostu to, że to tam będzie sobie brzęczeć. Tak, to mi też przyświeca. Może tak. Teraz się skonstatowałem, że to tak jest. Bo to powiedział tak jest. W naszym studiu Nun. Bardzo ci dziękujemy. Również za wizytę. Również bardzo dziękuję. Nobody, Nothing, Nowhere. Mikołaj był naszym gościem. Agnieszka Szydłowska to ja. Bartek Gil to Bartek Gil. Zofia Kruszewska audycję zrealizowała. Na zakończenie Bergensk. Ciągle chcę nie powiedzieć. Dlaczego, no dlaczego właśnie, ludzie to mówią? Jest tak trudno. No przecież to jest fonetycznie praktycznie polskie słowo. Bergenskie? Bergenskie. Znaczy tak? Słowo jest norweskie, ale... Znaczy nazwa jest norweska, natomiast czyta się ją. Znaczy się mądrze. Może się tak, za chwilę pani Zosia ci wszystko wytłumaczy, bo trafiłeś się akurat dobrze, no. Ale moim zdaniem nie jest łatwiej powiedzieć bergeńskie niż bergenskie. A widzisz, ale lepiej już mi bergenskie. W każdym razie ja jestem twórcą tego utworu i ja uważam, że powinno mówić bergenskie i tyle w temacie. No dobrze, dzisiaj się zaprezentowałeś jako osoba zdecydowana i skromna. Oczywiście. I za to cię bardzo cenię. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dobranoc. All you have to do is listen to my voice. Now we're going to begin. Are you ready? Now, whatever it is you're doing, face on your own body. See how it feels to be doing absolutely nothing.